What all can you give with 5 minutes to live? Hear the tock tick tock of the laughing clock. What can you do or say? Maybe you ought to pray, but you better think positive. You got 5 minutes to live. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Time is flying by. Now don't you sit there and let it fly. Better come on strong, you won't be here long. That bell is gonna ring. This is a final fling. Ain't no alternative. You got 5 minutes to live. Boom, boom, boom. Are you gonna be late? Live a little while you can. Don't sit there and wring your hands. Here comes a great big sedative. You got 5 minutes to live. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Una cançó que m'ha costat de trobar. Avui fem un especial en aquest segment del nostre temps de country, de cançons de country music que han aparegut en pel·lícules. I aquesta només es trobava, no la vaig trobar en cap dels àlbums, i en tinc capilons, de Johnny Cash. Era la pel·lícula del 1961, 5 Minutes to Live, 5 minuts per viure, també coneguda com Door to Door Maniac. Johnny Cash, com a protagonista d'aquesta pel·lícula, la seva primera aparició en una pel·lícula, comença matant un parell de policies, així comença aquesta pel·lícula de l'any 61, i en la qual, quan comença, canta aquesta cançó anomenada 5 Minutes to Live. Al final he tingut, i aquí està al vostre costat, el temps de country. Després de Johnny Cash, una altra cançó d'una pel·lícula, de la pel·lícula Summer in 3G, amb Kenny Chesney. La cançó és interpretada, sona en la pel·lícula, al final de tot, amb els crèdits finals. Ain't Back Yet, amb Kenny Chesney. Taste of love never will forget. moment de temps de country, de country time, country music a les movies, a les pel·lícules, Kenny Chesney, Impact. Aquesta cançó que sentirem ara mateix és a càrrec del presentador del programa musical de televisió Nashville Star. El presentador és Billy Ray Cyrus. Aquesta cançó és composta per ell mateix al costat de Matthew Wilder. Una cançó que és preciosa i que pertany a Hannah Montana, The Movie, Back to Genesis. Fancy cars and diamond rings, I've seen all kinds of shiny things. I should be feeling like a king, but Lord, I don't. Great big town so full of users, make a million, still a loser. Some will bet on you to win, most hope you won't. Living wild, ain't no mercy being free. When it brings you to your knees, can't keep lying. aquí tenim una següent cançó que ens portaran de Creedence Clearwater Revival, amb aquest segment especial de pel·lícules, de cançons a les pel·lícules Bad Moon Rising, una cançó que va estar a les pel·lícules dels 80, en American Werewolf in London del 1988, Twilight Zone The Movie del 1982, i a més There's a Bad Moon on the Rise, de vegades s'ha cantat com There's a Bathroom on the Right, fins i tot el mateix John Fogerty ho va fer al Premonition Concert. Per tant, canteu el que vulgueu i escolteu a la Creedence Clearwater Revival amb Bad Moon Rising.